Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Jest punktualnie 19, mamy środę, 30 dzień maja, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Wojewoda mazowiecki skarży wyroki sądu, który uchylił jego zarządzenie zastępcze o zmianie nazw ulic. Dar młodzieży w rejsie dookoła świata, na pokładzie szykuje się zmiana załogi. Fałszywy policjant interweniował w Szczecinie, teraz może trafić do prawdziwego więzienia. Wojewoda mazowiecki zaskarży do Naczelnego Sądu Administracyjnego wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie dekomunizacji ulic w Warszawie. Chodzi o uchylenie przez sąd zarządzeń zastępczych wojewody o zmianie nazw ulic. Zdzisław Sipiera wyjaśnia, że władze stolicy zgodnie z przepisami miały 12 miesięcy na zmianę, co zrobiły w przypadku 6 ulic. Gdy czas minął, zrealizował swój obowiązek i zmienił pozostałe 47 nazw. Oczywiście w tym zakresie, proszę Państwa, ustawa, tak samo jak miasto stołeczne Warszawa, było obligowane do współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, bo musiało uzgodnić i uzyskać zgodę na te zmiany i dokonały takich zmian, uzyskując tą zgodę. W tej samej procedurze, dokładnie tej samej procedurze, nie ma innej, wojewoda mazowiecki dokonał tych samych czynności w stosunku do tych 50 pozostałych ulic. Dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił kolejne 12 zarządzeń, argumentując, że wojewoda przed ich wydaniem nie zasięgnął opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Strzelanina w Liège była aktem terroru. Belgijska prokuratura oficjalnie potwierdza wczorajsze doniesienia. 30-paroletni recydywista zabił dwie policjantki i przypadkową osobę. Napastnik, który został zabity później przez antyterrorystów, był zradykalizowany. Beata Płomecka. Najnowsze ustalenia dotyczące morderstwa o podłożu terrorystycznym przedstawiła prokurator Wenke Rogen. Sposób działania przypominał wskazówki, jakie w nagraniach umieszcza w internecie tzw. państwo islamskie. Napastnik krzyczał też kilka razy Allahu Akbar. Informując o sposobach działania islamskich terrorystów, prokurator wyjaśniła, że chodzi o zabieranie broni policjantom i ich zabijanie. Tak zrobił napastnik. Najpierw zaatakował nożem dwie policjantki, odebrał im broń i zastrzelił. Od strzału zginęła też postronna osoba. Teraz śledztwo koncentruje się na próbach ustalenia, czy sprawca na pewno działał sam, czy też miał wspólników. Bandyta był na przepustce, odsiadywał wyrok za drobne przestępstwa i, jak informują belgijskie media, podczas odbywania kary zradykalizował się pod wpływem współwięźnia islamskiego kryminalisty. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Tłoczniej niż zwykle na trasach wyjazdowych z miast. Przy okazji długiego weekendu Polacy ruszają na wypoczynek. Na trasach więcej samochodów i więcej policyjnych patroli, mówi Robert Opas z Komendy Głównej. Od 4 do 5 tysięcy policjantów na drogach, także będą głównie zajmować się eliminowaniem osób, które są po alkoholu. To niestety jest bardzo poważny problem. Będziemy też dbać o to, żeby poruszali się kierowcy w miarę sprawnie, mogli wyjechać z aglomeracji. Dziś od 18 do 22 i jutro od 8 do 22 obowiązuje zakaz poruszania się ciężarówek powyżej 12 ton. Zakaz nie dotyczy samochodów przewożących zwierzęta, lekarstwa czy łatwo psujące się artykuły spożywcze. Z Gdyni do Kopenhagi wyruszyła druga zmiana załogi Daru Młodzieży, który bierze udział w rejsie niepodległości. Młodzi marynarze będą na statku podczas drugiego etapu rejsu z Kopenhagi przez Stavanger do Szczecina. Wcześniej przeszli odpowiednie szkolenie przygotowujące ich do życia na pokładzie. To jest niesamowita przygoda. Pierwszy raz wypłynę w prawdziwe morze, boję się troszeczkę sztormów, choroby morskiej, ale myślę, że dam radę, przetrwam to. Pochodzę z gór, hardy hodok, tak się u nas mówi. To przede wszystkim optymizm, na pewno taka determinacja, wytrzymałość, to jest jednak morze, no i respekt. To przede wszystkim, myślę, respekt, szacunek do żywiołu. No i coś trzeba byłoby krzyknąć tak na hura? No to hip hip, hura! Dar Młodzieży opłynie świat i zawinie do 22 portów na 5 kontynentach. Rejs potrwa do marca przyszłego roku. Z atrapą broni i podrobioną odznaką chciał przeprowadzić policyjną interwencję. Za podszywanie się pod funkcjonariusza mężczyzna ze Szczecina może trafić do więzienia. Prokurator skierował właśnie do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi D. W jednym ze szczecińskich sklepów przy ulicy Jagiellońskiej doszło do sprzeczki między dwoma klientami. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, pokazał odznakę i powiedział, że jest policjantem. Wyprowadził na zewnątrz jednego z nich, ale zachowywał się dziwnie. Bełkotał i świadkowie nabrali podejrzeń, czy aby na pewno jest prawdziwym funkcjonariuszem, więc zadzwonili pod 997. Na miejsce przyjechał radiowóz. Okazało się, że podejrzany miał przy sobie również atrapę broni, a pseudointerwencję przeprowadzał pod wpływem alkoholu. Miał ponad promil, teraz jest pod dozorem policji. Nie umiał wytłumaczyć, skąd pomysł na podszywanie się pod policjanta. Właśnie usłyszał zarzuty, grozi mu rok za kratami w prawdziwym więzieniu. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Teraz będą sportowe emocje. Tomasz Gorazdowski. Pozostaje mieć nadzieję, że podczas turniejów w Polsce będzie lepiej, bo na razie dobrze bywa tylko chwilami. Polskie siatkarki przegrały z Brazylią 0-3 w kolejnym meczu rozgrywek Ligi Narodów. To szósta porażka Polek, które jutro zagrają z Koreą Południową, no i każdy punkt się liczy potem w kwestii tego, czy drużyna zostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, czy spadnie. Bez dwóch zdań lepiej będzie w piątek, sobotę i niedzielę w Łodzi, gdzie siatkarze zagrają w drugiej kolejce rozgrywek. Tym razem spotkają się z Francją, Chinami i Niemcami. W tenisowym Paryżu dziś nie było wielkich meczów, nie było sensacji. Warto zaznaczyć zwycięstwo w deblu sióstr Williams. Zagrały ze sobą po raz pierwszy od prawie dwóch lat. Poprzednim razem jak grały w 2016 roku w Wimbledonie, to debla wygrały, a Serena zwyciężyła także w singlu. Pierwszy deblowy mecz w Paryżu wygrał też w parze z Marcelo Melo Łukasz Kubot. Pierwszy mecz za nami, bardzo ciężki pojedynek. Cieszymy się, że wyszliśmy z tego pojedynku zwycięsko. Czekamy na swój moment. Ja uważam, że jeszcze płacimy tą cenę za tamten rok, który bardzo długo trwał. Oczywiście jest to prawdopodobnie nasz ostatni turniej w tym roku na Mączce. Robiliśmy wszystko, aby się przygotować. Daliśmy się ekstra turniej, aby zagrać jak najlepiej. Nie ma co ukrywać, brakowało nam do teraz powtarzalności. Transmisję z French Open w Eurosporcie. Zapomnieliśmy o piłkarzach? Nic z tego. Do mundialu nic z tego. Piłkarze są już po dwóch treningach. Jedni ćwiczą na pełnych obrotach, inni mają mniejsze obciążenia. Każdy zawodnik ma opracowany swój indywidualny plan, mówi drugi trener Bogdan Zając. Na dzień dzisiejszy dobrze to wygląda. Jedni grali 800 minut, inni grali 3000 minut. To trudno, żeby pracowali tak samo, a jeżeli do tego doszły jakieś przeciążenia, to jest na to odpowiedni czas, żeby to skorygować. Mundial zbliża się wielkimi krokami. Do meczu otwarcia pozostało 15 dni. Musimy być bardzo dobrze przygotowani, by na mistrzostwach coś zdziałać, przekonuje kapitan Robert Lewandowski. Takich jak nasza reprezentacja jest wiele, więc przystępując do meczów musimy pokazywać to, co mamy najlepsze, swoją najlepszą piłkę. Ciężko będzie zdobyć punkty, jeśli będziemy tylko i wyłącznie chcieli bieganiem to zrobić, no jednak tutaj musimy też inne elementy dołożyć, dorzucić. A jaka będzie forma naszych zawodników? Przekonamy się 19 czerwca, kiedy zagrają w pierwszym meczu fazy grupowej z Senegalem. Arłamów, Adam Malecki. Kontuzjowany w finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów napastnik Liverpoolu, Egipcjanin Mohamed Salah, może nie zagrać przez 3-4 tygodnie, uważa jego klubowy fizjoterapeuta Ruben Pons, a przecież faraonowie, bo tak się mówi o piłkarzach z Egiptu, awans do Rosji zawdzięczają w ogromnej mierze właśnie jemu. To taki egipski Lewandowski. No i czy Salah się wyleczy, czy się nie wyleczy, czy zagra, czy nie zagra, czy będzie gotowy, czy nie będzie gotowy, to w Egipcie teraz temat ważniejszy niż to, czy Nil wyleje, czy nie. Mnóstwo zagadek i znaków zapytania. Czy my mamy jakieś przecieki, Tomku, z naszej szatni? Jak tam morale, jak tam atmosfera? Czy wszyscy się dogadują? Czy panowie koledzy zagrają rzeczywiście jak należy? Kiwasz głową, nic nie wiadomo. Nie. Wszystko wiadomo. To, jak to mówią sportowcy, zweryfikuje boisko. W związku z tym 19 się przekonamy, jak się dogadują. Jak to się mówi, czas pokaże. Dzisiaj w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo w województwach zachodnich i centralnych możliwe miejscami zachmurzenie duże, zanikające przelotne opady deszczu, możliwe także lokalne burze. Temperatura minimalna od 11 stopni na Pogórzu Karpackim, 13 na Podlasiu, do 18 na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja jeszcze podziękuję. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy bardzo. Czy bardzo gorąco na zewnątrz? Bardzo gorąco na zewnątrz i właściwie nie wiadomo, co grać. Taką muzykę, która brzmi jak woda, czy taką muzykę, która brzmi jak wiatr? Poddawać się, czy bardzo, nie? To są bardzo dobre tropy. Poddawać się, pewnie, że tak. To w takim razie będzie czarna woda. Autopromocja. Specjalne, godzinne wydanie powtórki z rozrywki, a w nim wiele wspomnień. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Oraz wizyta u Maryli, Grzegorza Maurycego i dziadka Jacka. Rodzina Poślubrzyńskich, rodzina jakie. Bo jak wiadomo, tam wiele różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. A wybór odcinka, którego posłuchamy, nie jest przypadkowy, ale to niespodzianka. Zapraszam jutro, kilka minut po godzinie 13, Natalia Grzeszczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

To nagranie Gaza Kumsa zatytułowane The Oaks można znaleźć na solowej płycie tego niegdyś lidera grupy Supergrass. Od tego nagrania rozpoczynamy nasze spotkanie w programie alternatywnym. Rzeczywiście będzie woda, bo w roli głównej płyta tygodnia zatytułowana Czarna Woda, Alameda 4 po 20. Kuba Ziołek będzie naszym gościem i przeprowadzi nas gładko przez dosyć skomplikowane meandry organizmu, jakim jest Alameda. Wszystko stanie się jasne po 20. Ręka w górę, kto wczoraj próbował dostrzec na niebie Międzynarodową Stację Kosmiczną przed 22. Ja stałam i patrzyłam przez te 6 minut tak mocno, że wprawdzie nie mam gwarancji, że obiekt obserwowany przeze mnie rzeczywiście był tą stacją kosmiczną, ale łzy mi ciekły po policzkach i od razu myślałam o tym, co mogłoby być doskonałą ścieżką dźwiękową do tej sytuacji, że ktoś gdzieś na jakiejś ziemi próbuje dostrzec tych, którzy krążą nad ziemią w takiej właśnie stacji. Dzisiaj kolejna szansa. Można sprawdzić w internecie, o której godzinie Międzynarodową Stację Kosmiczną być może uda się dostrzec. No ale a propos ścieżki dźwiękowej, to brzmi ona tak. Każda okazja jest dobra, aby przypomnieć sobie nagrania tego pana David Bowie, Dancing Out in Space, a ponieważ nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, ale kilka lat temu na profesjonalnych szkoleniach powtarzano nam, że nic tak świetnie się nie sprawdza, w znaczeniu nie jest tak popularne jak różnego rodzaju zestawienia, rankingi, 10 najpopularniejszych czerwonych samochodów w historii kina. No to może ktoś zechce sobie zrobić 10 najlepszych piosenek do słuchania i oglądania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzisiaj będzie ją widać przez 5 minut i wydaje mi się, że to jest fajne poszukiwanie czegoś poza naszymi oczywistymi, ziemskimi, codziennymi skojarzeniami. Skoro pojawił się David Bowie, to teraz pojawi się młody polski zespół. W przyszłym tygodniu będą naszymi gośćmi, a co więcej, ich debiut będzie naszą płytą tygodnia, a na razie w ich wykonaniu Prince i Bowie. Ten zespół nazywa się Wczasy. Prince i Bowie to tytuł nagrania, które można znaleźć na ich płycie. W przyszłym tygodniu będzie można ten album wygrać, ale oczywiście lepiej słuchać, cieszyć się już nim teraz. John Maus ma bardzo dużo sił twórczych i szybko wydaje płytę po płycie. We'll be right back. I Want to Live Johna Mausa z jego nowej płyty Attendam. To jest płyta numer 5. Ta płyta numer 4 ukazała się w październiku 2017 roku, no ale podobno od razu było tak dużo utworów, jak skromnie powiedział artysta, dobrych utworów, że szkoda było czekać i płyta goni płytę. Przenosimy się teraz z Ameryki do Polski. Nowy singiel od zespołu Bad Light District. Krakowski zespół Bad Light District i nowy singiel Scenography, zapowiedź nadchodzącego czwartego albumu zespołu. Podobno płyta na jesieni. Mam nadzieję, że wtedy także trasa koncertowa. Śmieje się, bo nawiązuje oczywiście do wypowiedzi Bartka Webera, który twierdzi, że jak nie wiadomo, to się zawsze mówi dziennikarzowi na jesieni płyta, na jesieni trasa. Nie ukrywam, że to nagranie wyciągnęło z mojej głowy takie skojarzenie. can tell there's nothing to fake. Interpol, My Blue Supreme, to nagranie, które trochę z mroku wyciągnął zespół Bad Light District. To teraz Moses Sumney. W tym roku przyjeżdża na festiwal. Przenosimy się z Nowego Jorku do Los Angeles, Kalifornia. Nie używam określenia słoneczna, bo to klisza, zwłaszcza, że mamy dosyć dużo własnego słońca. Ukazała się jego epka, pewnie o tym wiele osób już wie, Make Out in My Car, nagranie, które pojawiło się na debiutanckiej płycie Mosesa w wersjach rozmaitych. U nas wersja Sufjana Stevensa. I just wanna make Make Out in My Car, wersja Mosesa Sumneya i Sufjana Stevensa. No i wahałam się, czy od razu przyspieszyć, czy jednak jeszcze pozwolić sobie na odrobinę szukania tego typu wrażeń. One świetnie, naprawdę świetnie idą z taką pogodą, więc uległam tej drugiej wersji. Shall we beat this or celebrate it? Mamma Mia, myślałam, że to mija, ale okazuje się, że czas w ogóle nie wpływa, a może jeszcze właśnie wpływa, ulepszając brzmienie tego nagrania. All of Me Wants All of You, Sufjan Stevens, tym razem w swoim utworze, płyta Kerry and Lowell, płyta, która była jego pożegnaniem z bliskimi. Wspaniały album, zresztą poza tym utworem od A do Z, od Z do A, wszystkie utwory wyjątkowe. Ale teraz już przyspieszę, bo nie ma co tak bardzo świętować nasenne czy przedsenne nastroje. Skoro mamy specjalistę od tego, aby zrobić bałagan, zamieszanie, zaprosić mnóstwo instrumentów i zrealizować wszystkie swoje, nie tylko nocne marzenia. Thank you. Gdyby ktoś szukał takich emocji, albo jeszcze większych i bardziej nieprzewidywalnych, to Cosmo Sheldrake jest tutaj dobrym przewodnikiem po świecie szaleńców, artystycznych szaleńców. Nagranie Hawking z jego debiutanckiej płyty. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można w każdym momencie sprawdzać tytuły i wykonawców, zapisuję ich na bieżąco, więc tam odsyłam pytających o to, kto to grał. Ta lista potem będzie także opublikowana na naszym profilu na Facebooku, a teraz Agnieszka Obszańska. I dzisiaj ruszamy w drogę w ślad za Short Waves on Tour. Teren. Kultura. Za nami 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Short Waves, który od lat w Poznaniu pokazuje to, co najlepsze w krótkiej formie. Popularne shorty złapały chwilę oddechu i ruszyły w Polskę z wybranymi najlepszymi filmami. I do takich właśnie inicjatyw się uśmiecham, bo na liście odwiedzanych miejsc małe miejscowości. Zatem w drogę. Shortwaves Festival to zawsze był Poznań, ale także pokazy w bardzo wielu różnych miejscowościach, od takich najmniejszych po Warszawę, i tutaj bardzo się cieszymy, że ciągle Shortwaves on Tour trwa, podróżuje. Mówi Szymon Stemplewski, dyrektor festiwalu. Bardzo nam na tym zależy, żeby to nie były właśnie te duże ośrodki, w których w tym momencie czuję nawet taka jest troszkę nadprodukcja. Mnóstwo wydarzeń kulturalnych, co cieszy, ale tutaj wyrównywanie tych szans, docieranie do małych miejscowości, pokazywanie, że te świeże, bardzo ciekawe i mocne propozycje mogą od razu, gdyby trafić. I trafiają. Najbliższy pokaz w Kaliszu to 3 czerwca, a na liście też chociażby Lwówek, Bochnia, Tarnowskie Góry czy Jasło. A co w programie pokazów? Wybrane polskie filmy z konkursu polskiego, ale także jeden film z konkursu międzynarodowego. Filmy świeże z 2017 roku pokazujemy w całej Polsce. Zestaw bardzo różnorodny, bo tradycyjnie to nie tylko są fabuły, ale także znalazło się miejsce dla jednej animacji i dla dokumentu. Filmy, które łączy pokazanie bardzo mocnych, silnych, wyrazistych bohaterów, którzy wydaje się, że pewnie stąpają po ziemi, ale zestawieni z przygodami różnorakimi, okazuje się, że muszą te swoje postawy zmienić. A my mamy okazję podążyć ich tropem i śledzić przeobrażenia głównych bohaterów. A jakie historie poznamy? Tutaj film Volta, który troszkę też już pojeździł po świecie, i my także zaprezentowaliśmy ten film w konkursie międzynarodowym. Film o dziewczynach, które praktykują, ćwiczą woltyżerkę. Bardzo ładnie sfotografowany, taki minimalny, ale sensualny film. Kolejne to między innymi film, który wygrał konkurs polski na Shortwaves Festival. Nic nowego pod słońcem, Damiana Kocura. Film, który pokazuje takie realia polskiej wsi. Mamy też taką kolażową animację. Film Balbiny Bruszewskiej, odwołujący się do Czarnoksiężnika z Krainy Oz. I tutaj tytułowa Dorotka rusza w podróż i ta kraina marzeń okazuje się być bardzo zbliżona do Hollywood. A jak wiadomo, tam czeka na młode dziewczyny dużo szans, ale także zagrożeń, więc bardzo barwny, ciekawy film, który myślę może pobudzić wyobraźnię i zachęcić do podróżowania, ale także ostrzec, że trzeba być czujnym i obserwować te rzeczy, które gdzieś tam na drodze mogą nas spotkać. Tutaj z tymi pokazami związany jest też konkurs i my tutaj zachęcamy do głosowania, też jest nagroda dla twórcy, ale też są takie nagrody dla uczestników i zapraszamy też wszystkich do Poznania na koniec trasy 16 czerwca, taki pokaz finałowy z specjalnym pokazem filmów okraszonych muzyką Shazam. Za Szamburski, Zakrocki, ci co wiedzą, to wiedzą, mistrzowie takiej improwizowanej muzyki do filmów. Myślę, że to też taki bardzo dla nas miły akcent, którym to świętowanie będziemy powoli tej dziesiątki zamykać. Ale póki co Shortwaves on Tour jeździ po całej Polsce i prezentuje wyselekcjonowane filmy krótkometrażowe na specjalnych pokazach. Szczegóły i listę miast znajdziemy na www.shortwaves.pl. Po godzinie 20 naszym gościem będzie Kuba Ziołek, Alameda 4 dzisiaj w Pogłosie odkrywa karty swojej debiutanckiej płyty, a my posłuchamy tego, co Kuba ma do powiedzenia na temat świata Alamedy. No i oczywiście będziemy słuchać i będzie szansa na to, aby zdobyć czarną wodę na własność, bo to nasza płyta tygodnia. Ale do godziny 20 inny pan na naszej antenie będzie opowiadał swoje historie. Ostatni raz a propos podróżowania po Polsce widziałam go na żywo na festiwalu w Katowicach, podglądając z boku przez taką szparę to, co dzieje się na scenie. To było bardzo magiczne i trudne, bo przede mną stał Michał Biela z zespołu Kristen, człowiek, który ma, myślę, 2 metry wzrostu, co najmniej. Ale Mark Kozelek, niezależnie od tego, czy widziany w całości, czy też przede wszystkim słyszany, intrygował. Teraz jest szansa dla jego fanów, aby zbliżyli się do jego kolejnych opowieści nagranych w hotelach San Francisco, wydanych na podwójnej płycie i zatytułowanej po prostu Mark Kozelek. A zatem Mark Kozelek, 2 płyty CD i 1 krótka opowieść, którą z tego albumu wyjęłam. Last night we had Thanksgiving, first week of December. Wasn't until the first that I got home from tour. The turkey wasn't ready until 9 p.m. or so. And I ate so much, I just laid on the couch in a tryptophan coma. The wind whistled outside, the smell of turkey, the sound of the wind and the cold temperature in the room made me think of The Shining. We almost watched it, but I said, let's wait until Christmas time. On Christmas, I religiously watched The Shining. Good nostalgia, I believe it's called. Makes me go back in time, makes me feel warm inside. I've not been in the mood to watch much of anything since I've been home, other than a Black Sabbath document that I fell asleep to. There's been so much, so much, so much on my mind. My brain's still foggy with jet lag, and I've not unpacked my bags. Looking at them makes me think of the recent past. Opening my luggage makes me think of the tools, the airplanes, the dirty socks, the dirty t-shirts and the irony. But it also makes me think of the shows that were sometimes spellbinding and other times soul crushing. But they all blur together. Were they dreams or did they actually happen? For 3 hours I'm in heaven. I'm in heaven or I'm in hell. Then everyone's on trains and it's over. And I'm so happy to finally come home to you, to your love and to your body. And your warm heart. I wake up every 2 hours and think, where am I? What country is this? What city am I in? Is this Paris? Is this Madrid? Or London? Or Dublin? Or Rome? This hotel room looks so big, I think. Where's the bathroom? I stumble around, touching the wall. I wake just a tad more and realize I'm home. In the December air is so cold, I get back in the bed and lay next to you, warm, beautiful body. I don't want to grow old when I'm in bed with you, is when I'm most happy. When you leave for work in the morning, I get separation anxiety. When you're beside me, you always call me. You out on all my worries. You help me make sense of everything. My God, last night on December 4th, you cooked me a turkey with mashed potatoes and stuffing. I love you, I love you, I love you, I love you. Autopromocja. This is Orhan Pamuk speaking from Warsaw. We all invite you to the program Trojka. And I enjoyed talking to the microphone of Trojka. To była rozmowa pełna przyjemności, bo to wielka przyjemność słuchać noblisty. Orhan Pamuk opowiedział mi o swojej ostatniej książce Rudowłosa i jej bohaterach, o Muzeum Niewinności w trzech odsłonach, książkowej, muzealnej i filmowej, i o Stambule. Jego opowieściami podzielę się z Państwem w Klubie Trójki jutro, tuż po 21:00. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator. Za minutę 20 zaczynamy długi weekend. Na drogach większy ruch niż zwykle. Uważajmy na A4 między węzłami Gościsław a Kąty Wrocławskie. Po zderzeniu dwóch aut w kierunku Wrocławia pojedziemy tylko lewym pasem. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Na wielkopolskim odcinku A2 między węzłami Konin Wschód a Modła samochód osobowy uderzył w bariery. Ruch w kierunku Poznania odbywa się tylko lewym pasem i tak będzie jeszcze przez ponad godzinę. Z kolei na autostradzie A1 korek na przynajmniej kwadrans stania przed bramkami w Nowej Wsi w kierunku Gdańska. Na mazowieckim odcinku dziesiątki Sierpc-Płońsk w Stopkowie samochód ciężarowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Jeszcze przez godzinę będzie obowiązywał ruch wahadłowy. A po wypadku na drodze krajowej nr 11 Kępno-Ostrzeszów po zderzeniu trzech aut trasa była zablokowana. Objazdy poprowadzono drogami lokalnymi. Teraz przejedziemy bez żadnych utrudnień. Ale uważajmy, nie tylko na tej trasie. Przypominamy jak zwykle o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze i do własnych umiejętności. Zatem krótko mówiąc, noga z gazu. Dziękuję Państwu za wszystkie sygnały drogowe. Piotr Łodej, Szerokiej Drogi. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenie.